Jak tam podróż? No, ja tak wyjechałem. Co kurde, opuszczysz mnie po metropolii? Dobra, ja sprawę. To skakuj, nie? Dobra. To jest Liber. O, witam. Cześć. Słuchaj, nie będę wciskał ci frazesów lakonicznych, tępych, jak u przewodnika wersów. Małe miasto z nami pokazuje, to nie rynek z widokówki. Ja nie koloryzuję tego, co za oknem w deszczu omijamy. Ludzie, szybkie auta i stagowane bramy, zasrane układy, których szarak nie przeskoczy. Młodzi, emeryci, ich zmęczone oczy, a moje? Stale otwarte na skutki, głowa na przyczyny, kto pociąga za te sznurki? Prywatna mikropolia, gdzie wójcze wody cię utopią. Dziwicie, że dzieciaki szaleją za konopią. Zero pracy, zero zajęcia, to zachęca, aby rodziców przekręcać. Monologi, muzyka, to jedyne rozwiązanie. Nie siądzie mi psychika, póki mam ochotę na nie. Kowal przyjechał, którego wchodzimy. Ja pierdolę ten. A chyba znam tego gościa, co tu mieszka. Zajebista chatka. Stary znajomy, dziś twój pracodawca, którego uniżonym jesteś, bo on władca. Zmiana tej osoby spowodowana przez duże dochody, a dobrobyt to najgorsza karma. Odbiła mu palma, dla niego twoja wartość jest żadna. Zastąpiła dawno ją wartość materialna posiadanych środków. Kurwa wiesz, to nie jest w porządku, że siedzisz w starym, obskurnym zakątku, gdzie na ścianach jest sadza, gdzie lokatorów się na bruk wyprowadza. Pomimo terroru ty dziękujesz Bogu, że cię jeszcze wynagradza ten człowiek, który żyje z twojej pracy jak radża. Zamieszkuje zamek pełen złotych klamek, który widzisz przez bramę. Różnice zachowane, sfery i pospólstwo, wielu z nich z pogardą patrzy na ludzkie ubóstwo. Dziwki, balety, finansowe piruety, aby poużywać życia, premie obcinasz niestety. Nikt szacunku już ci nigdy nie okaże, chyba koleś przywódcę. Co? Brak ci wrażeń, rodzina nie wypałem, uczucia gdzieś muzeum. Co to za życie, kiedy jedynym trofeum jest konto Volvo? To mogą ci zajebać, a uczuć wspomnień nie mieliby gdzie sprzedać. Żeby to był kraj spokojny i dostatku, żeby to było państwo silne i bezpieczne, żeby to był przytulny dom, jasny dom, w którym każdy znajdzie ciepły kąt i przyjaciół. Tak, ile razy słyszałem już ten sam kłamliwy polityczny program. Znaleźć lekarstwo, uleczyć chore państwo i jego społeczeństwo. Prosta recepta, w praktyce kiepsko im to jakoś wychodzi. Bieda, bezrobocie, na to klęska powodzi. Kolejny gwóźdź do zbiorowej mogiły, to droga, którą pójść mamy za ich ambicjami. Brukselskie koryto, tylko dla króla z jego dobraną świtą, a reszta do parteru. Gorszy gatunek, jak bydło na przerób. Wielki to kraj, a brawa jak w burdelu. A, Rzeczpospolita. Możesz ją mieć, jeśli masz duży kapitał. A koperty za ustawy? Bez problemu. I jesteśmy sobie kwita. Tak właśnie wygląda społeczna piramida. Plusy i minusy, a minusów więcej widać. I nie ma co wyprzedzać, tylko Boga prosić, by powstrzymał to, na co tutaj się zanosi. Na co tutaj się